akiwa kando, kando. Shida ni mingi, kama risasi kwa movie ya Rambo, Rambo. Lakini Yesu, suluhisho kutoka kitambo, kitambo. Mataimi na umba ata skuli, maisha mitiani bila skuli. Shetani kujaribu kunikuli, lakini kwako natulia tuli. So sitaruka kama tumiri, nitakungoja nitasubiri. Na ukikuja mambo tulili, utafuta machozi ya tulili. Aina noma, baba nakungojea, nakungojea. Aina noma, baba nakungojea, nakungojea. Uje ufanye mambo, mambo, ubadilishe mambo. Mambo, uje ufanye mambo, mambo, ubadilishe mambo, mambo. Asikari, kari, kari, nachunga milango, aina noma. Hata niwe dakitari hadi mbali, niwe nimeenda shule ama sijasoma. Aina noma, Yesu nitangoja utende jambo, jambo. Nitatuliza ngoma, hata kanyumbani kuna jambo, jambo. Chini kaniokota, ndoto nikaota, za kupaka manyota. Nikiwa nawe sitasota, si nimeomba nimepure. Sitaleta mchezo sitafule, ninajua utakuja hutadide. Mini wako peke hako sitafule. Aina noma, baba nakungojea, nakungojea. Aina noma, baba nakungojea, nakungojea. Uje ufanye mambo, mambo, ubadilishe mambo, mambo. Uje ufanye mambo, mambo, ubadilishe mambo. Mambo, mambo, au sio? Afanye mambo. Aina noma, baba na kumbo.